ikutin gawing triple. Bilangin dalawang beses pa, ikutin gawing triple. Bilangin dalawang beses pa, ikutin gawing triple. Bilangin dalawang beses, gawing triple. Laki ako sa hoods, iba ang ugali ko. Dalian mo, picturean mo, kotse ko pagkali ko. Bago aking makina, rap money ang gamit ko. Pwedeng pampilikula ang buhay ko na ganito. Kahit saan ka magpunta, pangalan ko mabigat. Para lang silang ako, pero halatang kapikat. Tunay lang ang pwede sa amin, mukhang di ka papasa. Sa likod ko mga goons, lahat sila kakasa. Bilangin dalawang beses pa, ikutin gawing triple. Bilangin dalawang beses pa, ikutin gawing triple. Bilangin dalawang beses pa, ikutin gawing triple. Bilangin dalawang beses, gawing triple. Hustler ang kaibigan ko, teritoryo niya ang Pasay. Nagkakapera kami kahit sa loob ng bahay. Bukas ang mga cellphone, kailangan ko ng wifi. Pagkanta ko kumalat, lahat ng barangay damay. Meron akong bad bitch, siya ay sobrang sinungaling. Ako ay international, Sorrento lang nang galing. Sobrang lupit ko, yung mga ex ay naging hater. Basag ang mga kontra, pagkapal ng aking paper. Bilangin dalawang beses pa, ikutin gawing triple. Bilangin dalawang beses pa, ikutin gawing triple. Bilangin dalawang beses pa, ikutin gawing triple. Bilangin dalawang beses, gawing triple. Team joints parang mafia.